بسم الله الرحمن الرحيم كونو يهديتي ب او راديو من المنتدى السلفي يدن فوتو محاضره يويتي دو انغوردان امام شافعي رحمه الله تعالى وندو ده مصيب من ما كتب ابو حفص won be eduda de o do sa'i kulliyatul hadith indi lady men sa'udiyya hafizahullahu ta'ala falyatafaddal mashkuran wa ma'jura bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi alladhi ja'ala fi kulli zaman fatratin min ar-rusuli baqaya min ahli al-'ilm يهدون من ضل إلى الهدى ويبصرونهم من العمى ويحيون بكتاب الله الموتى فكم من قتيل لإبليس قد أحيوه وكم من ضال تائه قد هدوه وما أحسن أثرهم على الناس وما أقبح أثر الناس عليهم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد المجتبى الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين أما بعد فأيها الإخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لا زال الحديث متواصلا عن حياة علمائنا الربانيين ونحن مع العلم الثالث من أعلام سلسلتنا المباركة وهو الإمام الشافعي حبر الأمة amde yettuden Allah subhanahu wa ta'ala on immino bawo kala zaman mo tajondiri e mudun nela ben yoga e karamo ko be jangube kadina eno fewna on majjudo e pewal be hollamo bawo wumande be wurnita deftere be wurnitira deftere Allah den berde mayde hewi be ibnisa waliri beleede waliri jibayeji wariri wente kon tuuyoji mo be karamo ko be wurniti heewi majjudo weemudo mo be fewni kawe ko la babatte mabbe ngado yimbe ben ko kaani batte yimbe ben e do mabbe baadun en juuli en salmini e do annabi jomeedo muhammad ummu allah subhanahu wa ta'ala subi holni e dow ɓe nguure annabijo meɗen Muhammad e sahabaɓe annabijo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en salmidemo e dow mabɓe salminago hewugo ha ñalade joddi ndin kono yo musibɓe julɓe ha joni yewtere men nden no jokkodiri fi gurdan ɓe karamokoɓe meɗen rabbaniyankoɓe ne irayɓe yimɓe ɓen gandal togosal ngal ado gandal janal ngal hande den jetta cernojo tatabon e ben cernayabe be yewtuden mo be yewtaten e mudun inshallah e o silsila meden wondudo e barki do dun non ko al imamu shafi'i habrul umma yewtere men den no yido e piji jeedidi aranun dun yelorgal aranangal inde imamu shafi'i on e dambe mabɓe den ɗimmun ɗon kaɓe jibina ɗon kaɓe mawni ɗon kaɓe ne'i ɗon kaɓe faati ɗon tammun ɗum ɓuraɓe ande ɗen e cernoɓe mabɓe ɓen e ɓuraɓe ɓen andede e talibaɓe mabɓe ɓen nayaɓun ɗum martaba mabɓe on ka gandal e mantore cernoɓe ɓen e dow mabɓe joɓun ɗum kon yoga e konguɗi mabɓe jeegaɓon ɗum yoga e defte ɗe ɓe windi ɓe acci jeeɗaɓon ɗum ko honto mazhabu maɓɓe on kamɓe imamu shafi'i woni ko sakiti hande amma yelorgal aranal ngal inde imamu shafi'i nden e dambe maɓɓe ɗen hara imamu shafi'i kunya maɓɓe on tawa ko abu abdillah ɗum woni ron imam malik kadi ko abu abdillah inde mabbe nen ko Muhammad biddo Idrisa on non kadi ko biddo Al Abbas on non kadi ko biddo Usman on non kadi ko biddo Shafi on non kadi ko biddo As-Sa'ib biddo Ubayd biddo Abdi Yazid biddo Hashim biddo Al Muttalib biddo Abdi Manaf biddo Qusay biddo Kilab on Qurashiyan keje jeyado e Banu Muttalib wetedo lollirdo andirado Shafi'i jeyado yimbe Makka kanko e nelado sallallahu alaihi wasallam ko honto be fotti ka Abdi Manaf kanko e nelado sallallahu alaihi wasallam ko be musibbe haray nelado sallallahu alaihi wasallam en andi kambe kadi ko Muhammad ibn Abdullah ibn Abd al-Muttalib ibn Abd Manaf ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف هاري كوينتيكون عبد المطلب ان عندي باب مكو هاشم فئنو تي كو بايكون كونيمو كو باب مكو ويتدون المطلب دون كو وني ماميراو نجانو امام الشافعي ودو ودين الله صلى الله عليه وسلم احادي سلو دي ماكي انما بنو هاشم وبنو المطلب شيء واحد ما انا غورل امام الشافعي غول اي غورل نلادو غون صلى الله عليه وسلم كو هوند ووتري في هونوم وكام به دانكينو فامينا دون صلى الله عليه وسلم اما مصيب ما كفدونو بن اندان ونو بنو عبد الشمس اي بنو نوفل ان دون كان نلادو صلى الله عليه وسلم ناتنو الاسلام be anyuno nelado sallallahu alaihi wasallam be habi nelado sallallahu alaihi wasallam si ona silmu ben e mabbe amma non banu al-muttalib e do hayfi wobbe mabbe har selmali kono be habi dano nelado sallallahu alaihi wasallam bal be wattude e banu hashim e hiwi nelado sallallahu alaihi wasallam kudu wadi en andi be ngure nelado nen sallallahu alaihi wasallam sadaka no harminde be jonnete sadaka ma zakka are cernobe bu yari sabu ko nelaado sallallahu alaihi wasallam inno ko inna ma banu hashim wa banu al-muttalib shay'un wahid wa banu al-muttalib shay'un wahid dun don holli wonde a banu al-muttalib be do kadi sallantabe ka be nafo sadaka sadaka sallantabe den andi kadi fay'u ko jonnete no kon ahlul bayt fendone lalo sallallahu alaihi wasallam si sendano mabbe tanayno banu al-muttalib gebal emudum yelor gal dimmangal haraytawo en andi imam ash-shafi'i ko en dusudu teddundu do woni ko be yalti emudum yelor gal dimmangal kabe jibina don e kabe nei don e kabe wuri don e kabe faati don amma imam ash-shafi'i ko onto be jibina ko hitande honde be jibina ko baawdu ko duubi chapande joyi e temedere baaw fergo nelaado sallallahu alaihi wasallam e jibina sare weten den Gaza den hande ko e leydi Palestine moni ko ndi jeya on sumanta hari babe mabbe patike ko suka dum ko babe mabbe makete don Idris yumma mabbe ko elanyol yamani yankobe wi'ete ben banu azd ko don yumma imam ash-shafi'i wonno ko jeya bawo huli o sonnajo teddudo o huli tadambe biddo makko de yebo o jetti biddo makko o enne accu minata o ka babala makko o jetti imam ash-shafi'i o nabi imam ash-shafi'i makka hari imam ash-shafi'i on sumantano enta no mari duubi didi imam ash-shafi'i mauni ton Imam Shafi'i mawniri ko paykum markum hakkille firnukum yidukum jande Al Humaydi Abdullah ibn Zubair talibajo Imam Shafi'i on o filli Imam Shafi'i o inni onaniri Imam Shafi'i no inna hari ko mi al yatimajo mi do ka yumman yumman mara hayfus ko jonna lam mi jonna jam no walangon Al-Qur'an on sumanta hari jando won Al-Qur'ana ko hondon o wi'i joni yo mi aru mi janga jungo makko sabu mi wawa heña si mi wawi hara nyande o ala ɗon mi lontotomo ka jannugol pay koykoy. Mi hayfinanamo golle ɗen. Imam Shafi'i Sefani en kaɓe fuɗɗi jangude tawi ɓe mara koɓe sodira kaydi koye hoore ƴi'e ko ɗum ɓe windayno darsuji maɓɓe ɗin. Ɓe yahayno ka kala ka ɓe andi kaɓe heɓayno wono guri e ƴi'e ɓe toro guri ma ƴi'e ɓe ara ɓe winda ɗon darsuji maɓɓe ɗin. Imam Shafi'i ko gurdam maɓɓe ɗan ni haray ko Makka ɓe wuruno ɓe senino Madina har ɓe mar duuɓi noga e tati ɓe jangi jungo Imam Malik on sumanta ɓe senino kadi Yaman har ko ɓe qadi on sumanta ɓawo ɗum ɓe senti e Irak ɓe woni ɗon seeɗa ɗum ko hitande duuɓi temedere e capanɗe e jeenayi e joyi ma capanɗe jeenayi e nayi ɓe seni Irak on sumanta ɓe wi Irak ɓe hotti Makka ɓe iwti ton on sumanta ɓe arti kadi Irak ɓe wonno Irak ɗon duuɓi ɗiɗi ɓe hoti Makka ɓe arti kadi Irak ɗum ko hitande duuɓi harno feƴƴiri fergo nelaɗo duuɓi temedere e capanɗe jeenayi e jeetati ɓe woni ɗon lew ɓe mmi ɓe senude Egypt ko ton ɓe woni ɓe faati hitande naɓare nden ɓawo duuɓi temeɗɗiɗi ɗin feƴƴi e fergo nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam ɓe faati Egypt. Naam, yo Allah subhanahu wa ta'ala yurmi ɓe yaafoɓe. Amma yiilorgal tammol ngal ko ɓurɓe ɓen mawnude e karama koɓe maɓɓen e taalibaɓe maɓɓe ɓen. Amma Alqur'an ko Imamu Shafi'i jangi e muɗum ko wiyete ɗon Isma'il ko e karama kojo wiyete ɗon Isma'il abnu Constantin oɗo ko kanko ɓurno jangude Makka Alqur'an. Ɓe jangi kadi e jungo o wiyeteɗo Shibl. Shibl ko jannimo Alqur'ana ko Abdullah ibni Kathir jeyaɗo e goto e qurra'u saba'a. Abdullah ibni Kathir ɗen andi ko hombo jannimo ko Mujahid. Mujahid ibni Jabr ko hombo jannimo ko ɓiɗɗo bappaneɗaɗon sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibni Abbas. Imam Shafi'i ɓe latino kesi suuma e hewtino ɓe tippayno Alqur'ana laabi capanɗe jeego. Haray noon no gasa woɓɓe meɗen wi'a ɗum ɗon ko feƴƴintingolno. Kono ha hande goɗɗo no wawi tippude Alqur'ana laabi ɗiɗi e ñallal. Sa tippi Alqur'ana laabi ɗiɗi e ñallal a e nder lewru a tippay laabi capanɗe jeego. Naam, woɓɓe wi'a en ɗon kadi haray nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam fillama e maɓɓe wonde ɓe maaki nayo goɗɗo tippu Alqur'ana ko manki balɗe tati. Andenen mo Ibnu Rajab al-Hambali o inni ko non woniri. Kono noon ɗum ɗon maana on ko ɓuri kon heewude ko on tigi watta kon. Amma alhaaliji go tuma go on hewta hareno newna ka on tigi tippa Alqur'ana e ñallal ma o tippa Alqur'ana laabi ɗiɗi e nder ñallal ma o tippa Alqur'ana e nder balɗe ɗiɗi. Wano ka ñalaaɗe tedduɗe wano suumaye fii ka mooɓindirgol nususaaji arɗi ɗin e fii tippugol Alqur'ana e ka nelaɗo sallallahu alayhi wa sallam haɗi ɗum nususaaji arɗi ɗi tindingol wonde ɗum no dagi tippugol Alqur'ana ko manki balɗe tati e nususaaji arɗi ɗin holli wonde duwaka on tigi ka tipa Alqur'ana ko manki balɗe tati. Amma gande hedditiɗɗen Imam Shafi'i ko jangi fiqhu ko jungo o karamo kojo wiyeteɗo Muslim ibni Khalid az-Zinji wonnoɗo Makka e ko wona Muslim ibni Khalid az-Zinji. Ɓe jangi kadi e jungo bappa maɓɓe wiyeteɗo Muhammad ibni Ali baltona ko baaɓe maɓɓe mawɗo e Abdullah ibni al-Majishun e Abdul Aziz ibni al-Majishun. Ɓe jangi kadi e jungo Imam Malik. Ɓe jangi kadi e jungo o wiyeteɗo Ismail ibni Ja'far Ibrahim ibni Abi Yahya e ko wona ɓeɗo. Imam Shafi'i kadi Allah subhanahu wa ta'ala no wawinnoɓe ko wendete kon fampagol moƴƴa siɓe ferike ɓe hawrodira e muɗum siɓe ferike ɗo ɓe fampike ɗo dagaji sappo ɗen dagaji sappo ɗe fof majje ɗe yaha ɗe hawra ka Imam Shafi'i falanno ɗum. Allah subhanahu wa ta'ala no fewnunoɓe jungo e muɗum moƴƴa. Naam, ko non kadi wonirno be wawno lughatul arabiyya mo e mo e non kadi be janguno lughatul arabiyya e shi'r e tarikh arabu ben ado be fudade jangude fiqhu e hadith. Naam, ko du wadi fillama e mabbe be maki wonde himmi an ko wonno ko waawgol piji didi ko feewugol jungo e fampagol maana wono fellugol ma feragol dagawal e dabbugol gandal be maaki Allah subhanahu wa ta'ala hawrindini lan ka fampagol timi fampike laabi sappo mi hawrindire laabi sappo en andi non dun ko huunde sattunde non. Naam, amma ka gandal be fanki kono ka gandal kadi Allah subhanahu wa ta'ala hawrindini be mudum wano no yewtirten non sin hewti ka yilorgal cifagol gandal Imam Shafi'i be hunjuno mo watta darbe darti mo watta ajungu Imam Malik cerno mabbe wetedo Muslim ibn Khalid az-Zinji o nawnani be wadu fatwa be faljutu yimbe ben kadina harbe mar duubi nogay ma ko timmadum be janguno kadi e jungo o wetedo Muhammad ibn Hasan ash-Shaybani dali bajo Abu Hanifata an-Nu'man al-Muntada Ibn Abi Hatim Abdurrahman ibn Abi Hatim o filli Rabi ko talibaji Imam Shafi'i Rabi ibn Sulaiman al-Muradi wonde o fillike Imam Shafi'i wondude e ko Allah hokorno ben kon hakkille hunjagol e hakkille famu be dabbayno lekki e jettayno de cebe wi'etede Al-Luban be nafo dum fi Allah subhanahu wa ta'ala be dambe ko be hunjoto kon kono den andi delle kele ko buru kon hewude okkay on tigi di mari ko ente kon athar janibiyya athar salbiyya Allah subhanahu wa ta'ala jarri bori be sabu dum nawnare wetende ramyu addam be nawnin non hitande be jaa talibabe burbe ben jangude Imam Shafi'i wano Imam Ahmad burbe ben mawnude jangu ben Imam Shafi'i Imam Ahmad Abdullah ibn Zubair al-Humaydi be ngandi Abdullah ibn Zubair al-Humaydi ko odo Imam al-Bukhari fudori fillagol hadithaji mun in ka sahih al-Bukhari nam al-Humaydi Abu Ubaid al-Qasim ibn al-Sallam wala kad no jaa talibab Imam Shafi'i ben Abu Yaqub Yusuf al-Buwaiti Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid Rabi ibn Sulaiman al-Muradi az-Za'farani wano kadi Ismail al-Muzani wa qawana bedo kadi haray Imam Shafi'i buy janguno jungo mabbe no jaa'i talibabe mabbe en kadi o wetedo Ar-Rabi ibn Sulaiman al-Jizi mana Imam Shafi'i no mar talibabe dido be fo mabbe ko Rabi ibn Sulaiman o ya ko innete muradi o ya inne al-Jizi yilorgal naya bangal martaba Imam Shafi'i on ka gandal e mantore karamo ko ben e do mabbe Ishaq ibn Rahawayhi ma ibn Rahuya tabtu karamoko be hadith mem de ngandi wono rahawaihi wono sibawaihi wono naftawaihi wono khalawaihi wono zanjawaihi wono mardawaihi dum ko tabtu musubi dum wono cerno be lugha ben amma karamoko be hadith ben ko rahuya sibuya zanjuya khaluya marduya ko on tabtu do woni ko be subi wono naftuya kadi Ishaq ibn Rahuya o inni Imam Shafi'i Imam Ahmad nyandago meden Makka o innimmi andi Ishaq ibn Rahuya ko yeruju Imam Ahmad e ganda be fo mabbe kat be marno mazhab kuntum mazhab Ishaq ibn Rahuya o muti nyandago o be Makka o inni Imam Ahmad inni mo arumi hollama gorkum ko ayyali ha hande sifa mudum o addim mi hami Shafi'i Abu Thawr Ibrahim ibn Khalid o wi ha hande mi yali sifa Shafi'i yali sifa mudum mana on sifa mudum e gandal harmala o ko talibajo Imam Shafi'i o inni minani Shafi'i no inna be jamman no kam woni Baghdad Nasirul Hadith fihun karamo ko be Baghdad ben be jammi Imam Shafi Nasirul Hadith en andi ka fiqhu ko lawi didi woni ka famugul fiqhu noton madrasatu ahli alhadith wono madhabu alimam malikum e madhabu alimam shafi e madhab abu hanifa on e madhab imam ahmad on fawqa madrasatu alhadith woni ko yalti noton madrasatu ahli ra'y den don ko golli tre ben qiyas mo jamo ja bal ton be ruttira hadisaji go sabu qiyas din on ko madhabu abi hanifa on e madhabi himbe rakben pero ko bi himbe be Allah wauni hala moje hari chernobe hadith en susataabe ha Imam Shafi'i hewti ba Imam Shafi'i hewti o watti yewtude e mabbe be wada debaji be wada forondiral e yewtere be andi jaka wonde chernojo jangudo hadith no fola be himbe ahlu ra'y o du wadi si Imam Shafi'i jamma nasiru al hadith Imam Ahmad inni Ash-Shafi'i yusika نعم قونا امام احمد وانا ابن معين اني ليس به باس ان عندنا امام يحيى ابن معين سو اني قد ليس به باس عليك اوثق اما وانا فضل ابن زياد اني من امام احمد ان على هي غوتو ميمودو كونتي كون تندور ويندوغول غاندال وانا ميمودو كرم بول في ويندوغول غاندال سو وانا نكاداندي ماكو كونتي كون wajitande Imam Shafi'i mana Imam Shafi'i no mari wajutu golmo inna ko sabu anjangirda fi onu sabu be Imam Shafi'i ari ha hande ko elei gandal sibasi man ko Imam Shafi'i feranno en kon ko elei lowre Imam Shafi'i wonde rewde o radio men al muntada salafi dum kala ri Imam Shafi'i ko yowondiri e ilmul usul dam be ati yaltinde ko enite kon sibasi man gandal ilmul usul nam Abu Dawud maki ha hande manam mi anda Shafi'i falji hadith hay e goto en andi non cernojo ko o towi o ko towi gandal won imam aw imam al-bukhari afon imam malik sufyan ath-thawri wano al-awza'i wano shu'bah ibn al-hajjaj e yahya ibn sa'id al-qattan e abdurrahman ibn mahdi ko be woni karama ko be kummalu ben hadith be fo mabbe be falji kala mabbe no wodi ko falji e mudu نعم امام احمد النفلجي علي بن المديني النفلجي امام البخاري النفلجي كون امام الشافعي بيناك حديث هاي اغوتو مانا ابو داوود وي علي حديث هاي اغوتو ما امام الشافعي فلجي كفل قول ابو حاتم الرازي واني صدوق امام الشافعي هو صدوق ان عندنا ابو حاتم الرازي مجامع من المتشددين سو اني صدوق arayna saduq ko fanite ko wonde saduq mo fi de ngande saduq benne ka gandal hadith hadithu saduq hasanun manan hadith mo pillido rawi se ko saduq wi a wonde hare ko hasan kono sayna abu hatim arrazi inni mo ko saduq amma se ko abu hatim arrazi dun ko thiqa fawqa thiqa kono wadi imam shafi'i inni كان الشافعي حافظا للحديث بصيرا بإلله لا يقبل منه إلا ما ثبت ولو طال عمره لازداد منه إمام الشافعي لا تنك وأندد حديث مؤجة أندد إلل الحديث وجبتان سيونا حديث سلل وقل سرطة حديث ضعيف معناه سلل وكمكو نعم steno joni o hebuno duubi o beetotono e gandal hadith en andi Imam Shafi'i o wurano ko juuti ko duubi chapande joyi e nay woni ko Imam Shafi'i wuri ka faati hari ko jajjurmaabe Abu Abdullah As-Saghani o inni minani milandike Yahya ibn Aktham Yahya ibn Aktham o ro ko cernobe fiqh wonno kadi o wonno minister premier minister olando wetedo al-ma'mun o wonno qadi al-qudat kadi wono enite ko wazirul adl ministre de la justice. Oro ko kanko wonno wazirul maamunon en andi e maamun dun non ko adu maamun yidude e wiyebe wano al jahmiya e wiiduno ben e muru wano mu'tazila wano sifa bishr al mirisi wano sifa yahya ibn abi duad be nodduno domo nodduno bemo yo jarribo jama on kawigol al qur'an makhluq ko bawo yidi e be do tay yahya ibn aktham ko sunna en ke joradi yahya ibn aktham أبو عبد الله الساغاني وإني ميلاندك يحيى بن أكثم أبو عبيد القاسم بن السلام إمام الشافعي كهم بما بيبوري جنغوري إن عندي أبو عبيد القاسم بن السلام وقرم كوج جن ونو إي القرآن إي حديث إي فقه إي لغة إي غند أفو مو بندرنو حكي كو مونيكم إي غند الأولاندي يرلي كان كو إشافي كهم بما بيبوري جنغوري يحيى بن أكثم إني أبو عبيد من عندي أرين دوما وغوركو مو الله ولي دفتدن دفتد ولي تيكم موجا الله أقرم كو إنتي كون كرامبول هر مو واويندو ولا بينا كون غودي ماكو دين سبكو او واوي كل لغه موجا وجانون كو هولي وندم او واوي لغه دون دو كومي وني يوتودن سين داري دفتر ماكو نين غريب الحديث أما شافعي نون يحيى بن أكثم نيوت أما شافعي مي يينو كمحمد بن الحسن وهيبي تم بيديدو بوينجا بورا مناقشة مناظرة ولا نوكي كو مرد حكيل ماكو انكو حكيل قراش ينكودو دي ناندي قراش ينكو بنكو لنيو نلنا نقول نون وكم ببورنو تيمو دي حكيل kambe burno timmude faamu kambe burno marde faamu yaajudo faamu laabudo wonite kon yaawugol hawro der e gonga on don hollayn wonde goddo toujours sida jettude ndaaru e fami kelludo sambonira e ben non sabuno fami laabiru tata tigidi gombe keldi no hasi har hakille mabbe non no timmi wonite kon ndal e piji din fo no yowandiri e ko wente kon dambe yeddude goddo stay kala ko warata eto ndara haro haro ndira masana sida yettude yettu ka dambe yeddude woni sabu dun do wada e haabibe mabbe be timma ko wente kon hakkille e timma faamu sabu imam shafi'i no jaa ko allah wallirimo tay ko qurashin kejo naam holla non hare kala qurashin kejo no buri ko heddide kon kono ko kambe uri ko ente kon ko hasi kon haray kambe hakkilene no timmi mo jabbur hedditi naam o wi tayno imam shafi'i janguno mo jamoja hadith moftenena de muhammad sallallahu alaihi wasallam ko yahya ibn aktham no wiide walau akthara sama'an lil hadith lastaghna ummatu muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihi an ghayrihi min al fuqaha maana say imam shafi'i janguno ko enete ko hadith moja moja moftenena den sallallahu alaihi wasallam yondina raynumo e ko wanamo e jangube fiqhu dun ko no woniri haqqan wa sidqan naam do wadi imam ahmad bin hanbal o inni o harmin en anda ko enete ko nasikh e mansukh ha imam shafi'i ha shafi'i ari o baya shafi'i ari o andin min gal gandal aw en accireni e ko yowndiri e kongudi ko manta e ko banginedi martaba makko e gandal yilor anno tobbere jobernu ma yilor gal jobangal e no jaa e kongudi imam shafi'i din selludin e mako kama kidon idha sahha al hadith fadribu bi qawli al hayat soni hadithun selli enana sallallahu alaihi wasallam ara kongol angol no lundi hadith nenaado sallallahu alaihi wasallam on ko jettu kongol angol fero don ka jimbal e ton hadith nenaado sallallahu alaihi wasallam imam ash-rabi ar-rabi ibn sulaiman al-muradi o wi inani shafi'i no wi'a idha rawaytu hadithan sahihan falam akhudh bih wa ushhidu an aqli qad dhahab soni mi finnika hadith sallu mi ronki mo gollitirde ande haray hakille anden woni de boni dun do holle wonde imam shafi e kona imam shafi'i ko cerno be woddisno be ko ente ko al-ta'assub al-mazhabi farangol ta'assub kongol ngudu ma kongol imam mum hay stengol ala e dalil nam kongudi cerno be ko be fami ko be di jange ko be di jokke kono non ngay on tigi wadu ka ta'assub den ande hande jama'an ko tarafaina qidbuni to fandi wondo e wasat nodi wobbe ko haray be haaja ka e kongol karam ko kambe ayye neddanke mo janga haye fusne na la akhudhu bi kitabillahi wa bi sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam iya odo no inna kongol muruta kongol haray wanda hay dalil ka cernojo mahi o inna mi jettata ngol kongol do sabugol ala dari o yi hadith goto golli sira non ko faljere noodi wobbe go kadi ma auto be kongudi cerno bentum bembe falji be hawrondire sawaba e jokka kongudi karam ko bentum kadi on kadi ko faljere naam ko on won kongol wasaton kala kongol cerno jongol yida on tigi no mardo lile mudon jokka harana an amajjudo ya yaw jetta daftara on wono udita bulughul maram ma udita sahih bukhari ma sahih muslim ya ton hadith antu wi'a agolli sire on no ka sa on hadith on hara ko amno أريد به الخصوص نقص كدارك دكو خاص أريد به العموم نقص كدارك مطلق وهنالك ما يقيده هري نقص كدارك نيونك دكو منسوخ نقص كدارك في جبوين ونرتون ودو ودي أن أجاهل جو كما طالب علم هري أدواك ودي استقلال فهم قول حديث عجين إلى الله صلى الله عليه وسلم نعم يونس الصفدي ووئي ha hande mi yal maru hakkille buri shafi'i nanda go min e makko min yeddondiri fi masala baadum min sirti min fotti o jetti o nangilan ka jongu en ya aba musa ala yastaqimu an nakuna ikhwana wa lam nattafiq fi masala ene ko ayu abu musa e wawata wonde musibbe hayste en fottal e masala goto dun do kati ko kongol mawnugol moddeni ayi hande musibbe hara ko be fo mabbe ko sunna en ko be salafi en ko be sabbu ko be eddonde fi mas'ala fiqhiyya goto be yetta dum dum be wada dum non hawre be wada wala e bara e mudum e nangindira wadugol tabdi haray dum don nano al tabdi dum don ko shay'un matrukun li ahli al ilm ko kam be ndarata be ndara ko honnum battinta e weddega welde yal jama ko sibe yeddondi fi masaili al aqidati wal manhaj amma masaili al fiqhiyya la koynete gon khilafa fiha hay stay yeddondiral woni e mudum ko nonon la wala bara alayha are inno gongol e yeddondire don ha wala bara wona e mudum are don non na ko sellin imam shafi'i o wi kadi لا يلقى الله العبد بكل ذنب الا الشرك خير من ان يلقاه بشيء من الاهواء ده جيا فتت الله سبحانه وتعالى حرم ودي جنوب او جنوب جنوب اجدين دي فو ماجي سو انا شرك قدوم برما مجاند يو حورك يو يوك الله سبحانه وتعالى حرم وندي يوغا بيداجي دوندو هول وندي بيدا نو موني بودي كوين تيكون burko en te kon wono geddi si fi honno sabu an neddo bidan a wadai bidan sikka wonde ko e gonga wonda amma neddo don bakkatu o wadai bakkatu mono e mudum mo ande ko bakkatu woni e mudum kadi burko ngewde bidaaji den kadi ko fefinno tudi hore Allah subhanahu wa ta'ala amma wona ko yedde tun ara mo andi ko hore faljire woni ko sawr kadi inni من أن يشافي إنه إنه مرتضى أحد بالكلام فأفلح قلت ها هند كوين تيكم أقرناك قند العلم الكلام أملا مرتضى أحد بالكلام فأفلح ها هند قلت أقرناك قند العلم الكلام أملا وانو إن عندي علم الكلام إي أقيدة جيم بدأفو وكدون كجتا ونا اشعريه ونا ماتروديه ونا كلابيه ونا كراميه ونا معتزله ونا جهميه ونا قدريه يلفو نا قال الله نا قال الرسول ونقدمهي قدمهي علم الكلام الاسم ابو العباس الاسم محمد بن يعقوب o inni minani arrabi ibn suleiman no inna minani imam shafi no inna wajidtu anna an-nasa ta'allamu hadha al-ilm ala alla yunsaba ilayhi min shay mi yelike harano jama on janga no gal gandal manam be janga e defte makko be naftora gandal kon kon e mudum ara hayfus dambaka makko ndo holle wonde ko ikhlasan lillahi won ko windan de defte makko holle en kadi wonde haray goddo ko nafata mo ko se o labinani Allah subhanahu wa ta'ala na e buy e meden ko yidata kon tata tigi digi on hara no yidi bornagol dolake mo hewtali den andi dun non ko hada dun nela sallallahu alaihi wasallam no maaki wonde kala bor on no kala fenyindo manam bornido dolake mo hewtali bornido dolake mo hewtali ara no waqti do dolake fenande aray dun do ko hunde walla nde wonde tigi tigi on tago do noddi to ko ala e makko holla en kadi wonde fanni den suwaye suudude mojjere ko yorata kon e meden suuden de sabu ko dun non buda hasede wonde Allah subhanahu wa ta'ala jabani Abdullah ibn Ahmad ibn al-Imam Ahmad o maki min nani babe no inna wonde Shafi'i wi'i Imam Ahmad antum a'lamu bil akhbar as-sihah minna fa idha kana khabarun sahih fa'alimni hatta adhaba ilayhi kufiyan kana aw basriyan aw shamiyan wa inni Imam Ahmad ko onon buri andude hadisaji selludin di ammin si a humpiti ke hadisu no selli humpitan haami mi yettaon hadis ummi gollitiramo foti non ko kufiyan kobbe won ko fillimo ma ko basriyan kobbe ma ko shamiyan kobbe naam fi onon Imam Shafi'i yewtir dum do andi Imam Shafi'i ko hijazi yankojo no je ay karma ko be hijaz bembe jabatano fillade hadisaji himbe kufa be ma basra be no je ma be Imam Malik naam Imam Malik o jabatano fillade hadisaji himbe kufa be e basra be ko sehabe wano o jabi fillade mudu wano Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani wano kadi mitanni Abdul Karim ibn Mukhariq wano afon mi jiti dimon ko bendo woni ko Imam Shafi'i Imam Malik jabi fillade mudun yim bi rakko goto mo mari gonga e mudun ko Ayyub ibn Abi Tamim as-Sakhtiyani goto ko mari ko da'if defte Imam Shafi'i den ko dun woni yinorgal jega bangal Imam Shafi'i o winduno defte buy o wadi raddu kadi yog e karamo ko be masalaji de be falji din e mudun holli wonde raddu no selli kadi ko sunna andano do bilaw نعم ممر دفتر متنجي نميتن الرد على أهل العراق ما الرد على أهل الرأي نعم موين ديك دفتك ديوون در اصول دفتك ديوون در فقه وجاء دفت ما قرن نمو نودكو انتكون كتاب الأم وجاء دفتر إمام الشافعي إن كدي دفت إمام الشافعي إن كدي الرسالة دفتر أتاندوي إن ديد كو انتكون أصول الفقه وجاء دفت ما قرن كدي اختلاف الحديث نجام دفت مكود انكدي كوين تكون جماع للم نغسارا كوي الام ونكون ديالتنا امود نعم نو جيا كده دفت امام الشافعي دن كتاب الحجة دن دفتر دن إراك دن عند امام الشافعي مر مذهب جديد مذهب ما كو ارنون كوين تكون المذهب القديم مر كده كوين تكون المذهب الجديد ام مذهب القديم كو مذهب ما كو موجوغي تنوون كوين دون إراك on sumanta ko mazhabu al-imam malik wonno e mudum ko mo ko min atba al-imam malik taw yahi misra unko egypt wadi istiqlal o da mazhabu keso ko du wete al-mazhabu wono janga den defte imam shafi'i den wono janga den al-majmu' ma al-muhadhab li abi ishaq qirazi ma ko enete kon ash-sharh al-kabir lil imam ar-rafi'i ma al-wajiz li al-imam al-ghazali ما كون نهاية المطلب لإمام الحرمين ما كون هذا دو يي تون ايغا ان قول الشافعي في القديم ما قول الشافعي في الجديد كون سند القديم والجديد القديم كو دفت او كون غودي ما كودي حالينو ديم فين دو ونو ايراك كون غودي ما كو كيسيدين كو دوني المذهب الجديد اما نو كتاب الحجه وما كو دفتر ويندان اي مذهب ماكو قديم جوم نعم امام الشافعي en andi ko gollitireno o inni asluji din kodi woni nay ko alkitabu e sunna e ma qisa alayhima e al ijma woni non ijma si ijma lo na ma wi e masala no buri hadith buto filla da ngandi e hadith e idha ihtaffa bihi qara'in al qarin hadith no ton al mutawatir e al ahad amma al mutawatir no tabita sallallahu alaihi wasallam amma al ahad ta hadith si idha ihtaffa bi ihtaffat bi qarina ala yufid al qat wa no hadith won do sahih al bukhari ma sahih muslim ma kona idun haditha mo pilli dun imamujo mawdo e imma as sunna wono imamu imam shafi imam ahmad wono ara imam ahmad sallallahu alaihi wasallam o fillo imam shafi fillo imam malik imam shafi fillo nafi imam nafi fillo ibn umar maana hadith mo filli dum karam ko be mawbe ma hadith mashhur ma konande dum hadi hadith tufidu alqat wa amma hadith mardo la wal goto hada ko hadith gharib ma kona hadith alghareeb are ko yufidu adhan nam ko du wadi imam shafi o inni nde al ijma aqwa min al hadith al munfarid nam ijma o ahli al ilm muqaddam al hadith al munfarid en an non ijma ko fandi ko al ijma al mustand ala dalil nam yilor gal je dabangal ka madhabu imam shafi on sakitin madhabu imam shafi on sakiti wano leydi hijaz kam wondo makka e medina mo iraq kadi moja mo egypt bal ton na constitution egypton wano yu ko yowandir kon ko e nyaawoji islam den ko madhabu imam shafi won ko jetta wano kadi musham dun ko e siri e jordani e ko ente kom palestine e ko dido woni siri nam e liban nam wano kadi adan e hadramaut dun ko leede yaman den edo fo ko madhabu imam shafi woni ko woni e mudum wano kadi ko awon madhabu dun hewudi indonesia e sri lanka julbe ben kadi philippine e java dun ko leede indonesia on jeya e end yoga e mabbe e australia edo fo ko madhabu imam shafi woni mudum amma non end ko buru ko hewudi ton ko hanafiyanko ɗum wono hijaz nini hande ko ɓuri heewude ɗo hande ko hambaliyanko aray ko haa ɗo yewti ɗum fi o tardama imamuje mawɗo ɗo aray en turki allah subahanahu wa taala e allah o naftude en gande maɓɓe aray so tawi no woodi lande ɗiɗi hawruɗe aray e waawi landade sabu no waktu min nga woɗɗite aray kadi min fuɗɗitike jannde nen ɗum waɗi hirugol ngol joni aray naa ko weli newi allahumma naam barakallahu fikum fa jazakumullahu khayra amin naam aray kono yo musibɓe jentiɓe o radio me muntada salafi haray ko wano tinirɗon ni aray ko ɗo hande nugarɗo ngurdam imam shafi'i woni ko woni hattude en turki allah azza wa jalla yo nafir en ɗiɗo konguɗi nafira en kadi ngurdam ɓeɗo karmakoɓe mawɓe haray si ɗum ɗon feƴƴi haray kono ɓe makidi noon si tawi haray no woodi ko landitete haray muhadara on inchallah haray dambugal ngal hino udditi si tawi haray ala few haray tigi tigi towntanen ɓe nde tawata haray kamɓe toon niɓɓi aray wano numéro 2 ɓen ko 00224 620 41 41 46 amma kañum suddi ɓen ko 00224 625 08 53 o radio men al muntada salafi o radio men al muntada salafi naam assalam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullah aray woɓɓe hino landiɗo wondema aray ɓe faala aray andude bayi haray iɗen reeni ɓeɗo karmakoɓe nayo haray ino mari jokkaabe buyi hare ko hombo e mabbe bura jokkede tigi tigi buri marde jokkube dum na o radio men al muntada salafi salafi nam hare indarama jama burdi din heewude ko jokki kon ara ko inde kon jangi janga buri marde jokkube ko Abu Hanifa sabuno yimbe funnange ben fo ko mazhabu Abu Hanifa wono o asiatic be popama wono ending fayda be fuf mabbe ko hanafiyan ko wono Pakistan yebbin wono Afghanistan en tata hanafiyan ko en kadi wono no Egypt wono Turki be fo mabbe kadi ko hanafiyan ko be kullum Kuno sindare ama hella duudugol wente kon jama jokku den ko dum non holla wonare ko Abu Hanifa bur marde ko ente kon gonga pase mo kala wono i mazabuji wono kadi sakin mo fayda lawol aranon ka imamu ben faati ha hande nokkedi kadi saaki don mo kala mabbe fayda no jogiti sare kande wonno dum mudum sabu ko kambe nokkede go nooda ko ben darma ko be mazhabu won ko naadi ton islam wod nokku won don hala ko ben non janni sabu non mara tata ko kambe woni jannde en ande non wana mazhabu ji din di fo majji wodi fiji go non ton de fotti e mum unno ngara ko feewni kon ka deftere Allah ka sunna ni laada wana ko ente kon annas wodi goddo gono to ngara hadithaji ma ayaji wonni mudum faamu goldi no waye sertude ka faamu wobbe faamirani wobbe faamirani don on de serte seeda e mudum wodi goddo gono to ngara nasu ala e mudum kono ko yinta gol ka da'i islam ka qaida ji islam e kal usuluji islam e yaltina na warana don dum mazhabu fuji nay ko don di serte naam o radio men al muntada salafi salafi naam barakallahu fikum fa jazakumullahu khairan o radio men al muntada salafi salafi salafi naam ustaz azunnu sanaktafi bi hadha al qadr inshaallah ja taray ala lande to radio men al muntada salafi salafi salafi inshallah inshallah joni inshallah inshallah amin amin naam are ko ono yo musibe genti be radio men muntada salafi are ko ano tinir don ni are hande ko do wonde ko do wonde hatude inshallah are en jango kadi ko do woni alkamisa on 20h on kadi ko do woni jeudi l'heure goto jom 20h la guiné hare ko don woni ko dido dadi gurna bedo karma ko be ko don ko ne wadde hare simi faya li jango ko imam ahmad inshallah re dengandi gurna ben don dan kadi reman hare no himmi foti hare en letali sakko tulte inshallah hare ko alda jotingol re den daro wadon do هذا وبالله توفيق وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاري دون جنتي او راديو من المنتدى السلفي منفالا هندقل مجبر ديدو هيتوجي يوهوتو كشين تليغرام منتدى السلفي يا الله أن نفر أن فجزاكم الله خيرا